میرا تمہاری شان کا کوئی ولی تو بہت کوئی غوث جلی نہیں ہے غوث تو بہت کوئی غوث جلی ہر ولی تمہارا بنا اردلی نہیں کیا ہر ولی تمہارا بنا اردلی جناب میں دو کسی کی چلی نہیں تیری جناب میں تو کسی کی چلی نہیں مراد اس کی کبھی بھی پھلی نہیں شاخ مراد اس کی کبھی بھی پھلی نہیں نور حسن ہو جس کے تم اس کا علی نہیں حامی نہیں ہو جس کے تم اس کا علی نہیں جب تک نہ غوث پاک کا ہو ذکر جب تک نہ غوث پاک کا ہو ذکر ایریاد ہوتی شگفتہ یہ میرے دل کی کلی نہیں ہوتی شگفتہ یہ میرے دل کی کلی نہیں میرا تمہاری شان کا کوئی ولی نہیں ہے غوث تو بہت